สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่306และคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่81เรื่องขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองพี่น้องครับวันนี้เป็นเช้าวันพุธครับเป็นเช้าวันกึ่งกลางของสัปดาห์เลยทีเดียวพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานเรากำลังบอกกับพระองค์ว่าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดสดับฟังอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลายและเมื่อเราอธิษฐานแบบนี้นั่นหมายความว่าเรากำลังมอบความไว้วางใจของเราให้เป็นของพระเจ้ามอบความไว้วางใจของเรากับพระเจ้าและเมื่อเรามอบอย่างนี้นั่นหมายความว่าสิ่งต่างที่เราอธิษฐานนั้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังคาดหมายของพระเจ้าให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จเวลาที่เราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองเรากำลังยอมรับว่าอำนาจของเรานั้นในการต่อสู้กับความบาปนั้นมันคงเป็นไปได้ยากและเรายอมรับอำนาจที่ควบคุมยากของความบาปด้วยเมื่อเราทำบาปมันไม่เหมือนกับเด็กทำแก้วแตกนะครับหรือมันไม่เหมือนกับเด็กทารกทำนมหกเพราะว่าตรงนั้นเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดเราทุกคนทำผิดพลาดกันทั้งนั้นครับแต่พี่น้องฟังดีๆนะครับความบาปนั้นมันหนักหนาสาหัสมันเป็นเรื่องของการกบฏต่อพระเจ้าและการตกจากมาตรฐานของพระองค์เป็นการทำผิดน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าความผิดพลาดอย่างเช่นการทานนมหกหรือการทำแก้วแตกมันก็แค่ทำให้พรมหรือผ้าปูโต๊ะหรือเสื้อผ้าเปื้อนแต่มันก็แค่ทำให้เราเสียเงินเท่านั้นหรือเราเสียของเท่านั้นแต่ครับพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีความรู้สึกอย่างรุนแรงว่าความบาปนั้นเป็นสิ่งภายในที่มีอิทธิพลลึกมากในชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนความบาปนั้นเป็นเสมือนกับเป็นตัวผูกมัดของอำนาจมืดวิญญาณชั่วมารซาตานและสมุนของมันที่มันจะเป็นเจ้านายกดขี่ชีวิตของเราความบาปนั้นทำให้เราเสพติดไม่ว่าจะเป็นสิ่งเสพติดทั้งหลายทางเหล้าหรือบุหรี่หรือหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราหลุดจากมันไม่ได้หรือเราใช้เวลากับมันมากจนกระทั่งมันกลายเป็นรูปเคารพหรือไม่กระทั่งความบาปทางเพศที่มีผลอันตรายร้ายแรงความบาปนั้นทำให้เราเลิกเคารพตัวเองความบาปนั้นทำให้เราหลงห่างจากพระเจ้าและความบาปนั้นทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับทำให้เราติดคุกติดคุกหมายถึงถูกผูกมัดและชีวิตของเรานั้นควรที่จะเป็นอิสระจากความบาปตามความคาดหวังของพระเจ้าแต่เรากลับไม่เป็นเช่นนั้นครับนี่เป็นสิ่งน่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างมากความบาปนั้นทำให้เราควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ควบคุมความคิดของเราไม่ได้ควบคุมมโนภาพจินตนาการของเราไม่ได้หลายครั้งทีเดียวเราจึงเสียเพื่อนเราจึงเสียงานชีวิตสมรสชีวิตครอบครัวของเราก็เสียและหลายครั้งทีเดียวเราก็สูญเสียตัวเองพี่น้องครับความบาปนั้นรุนแรงความบาปนั้นหนักหนาสาหัสเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าไปในการลองเรากำลังยอมรับสิ่งที่ความบาปนั้นทำกับเราและผลอิทธิพลความต่อเนื่องผลข้างเคียงของความบาปที่ยิ่งใหญ่หนักหนาสาหัสเรากำลังทูลขอกับพระเจ้าว่าเราไม่อยากกลับไปเป็นทาสมันอีกเราไม่อยากกลับไปถูกมันผูกมัดอีกเราไม่อยากกลับไปอยู่ใต้อิทธิพลของมันอีกพี่น้องครับนี่คือความหมายและการตระหนักรู้ถึงความรุนแรงความหนักหนาความสาหัสของความบาปที่มีในชีวิตของเราพี่น้องครับในวันนี้เราจะเข้า สู่ความสำคัญอีกประการหนึ่งครับของคำอธิษฐานบทนี้หรือประโยคนี้ก็คือพระเจ้านั้นทรงมีความคาดหวังหรือความคาดหมายให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระองค์นั้นชนะการทดลองชนะการทดลองครับพี่น้องเพราะฉะนั้นความมุ่งหวังความคาดหมายของพระเจ้าก็คือเป็นน้ำพระทัยของพระองค์นั่นเองและเมื่อเราถูกทดลองให้ทำบาปเรากำลังพบกับการทดสอบที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราพี่น้องครับการถูกทดลองให้ทำบาปนั้นพี่น้องอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายคนเป็นเรื่องเล็กน้อยเราก็คิดว่าเราก็พึ่งในพระเจ้าเท่านั้นก็พอและเราก็อาจจะพลาดได้และเมื่อเราพลาดแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษได้พี่น้องครับอันนั้นเบาเกินไปครับแต่ผมอยากจะให้พี่น้องได้ตระหนักถึงความหนักหนาสาหัสสากรรจ์ของความบาปและเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนั้นตระหนักรู้อย่างนั้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเรากำลังพบกับการล่อลวงหรือการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละครั้งที่การทดลองการทดสอบการล่อลวงนั้นเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องครับการทดลองนี้ใหญ่กว่านะครับยิ่งใหญ่กว่าการสอบไล่ในมหาวิทยาลัยนะครับหรือถ้าเป็นนักกฎหมายเนี่ยก็ยิ่งใหญ่กว่าการสอบเนติบัณฑิตหรือถ้าเป็นแพทย์ก็ยิ่งใหญ่กว่าการทำหน้าที่ของแพทย์ประจำบ้านหรือสอบบอร์ดหรือการประกาศนียบัตรใดๆที่นักวิชาชีพทั้งหลายต้องพบต้องเจอหรือแม้กระทั่งนักเรียนมัธยมก็หมายถึงการสอบเอนทรานซ์พี่น้องครับเมื่อเราถูกล่อลวงให้ทำบาปเราถูกทดลองให้ทำบาปเรากำลังพบกับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราทุกๆครั้งเราต้องรู้สึกอย่างนี้ครับทุกๆครั้งเราต้องตระหนักรู้อย่างนี้ครับและถ้าเราตระหนักรู้อย่างนี้เราก็จะได้สัมผัสว่าพระเจ้านั้นมีความคาดหวังมีความคาดหมายมีน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราชนะการทดลองทุกครั้งพี่น้องครับ แม้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามพี่น้องครับแต่เราต้องเริ่มมีความตระหนักรู้และรู้สึกอย่างนั้นเสียก่อนการทดลองนั้นเป็นการทดสอบเพื่อให้รู้ว่าเราสัตย์ซื่อหรือจะปฏิเสธพระเจ้าเราจะเชื่อฟังพระองค์หรือเราจะไม่เชื่อฟังพระองค์และการทดสอบนี้จะวางรากฐานของคุณภาพชีวิตคริสเตียนของเราที่เราบอกว่าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเจิมขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปี่ยมล้นพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าชีวิตของเรานั้นยังมีความผิดความบาปอยู่พี่น้องครับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงควบคุมชีวิตของเรา 100% แต่ถ้ามีความบาปอยู่เป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องครับเราจะต้องให้พระโลหิตของพระเยซูนั้นได้ทรงชำระแล้วต้องดำรงตนอยู่ในการเชื่อฟังแล้วต้องมีชีวิตอยู่ในการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าเราถึงจะสามารถที่จะรับการเปี่ยมล้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พี่น้องครับการทดลองนั้นเป็นการทดสอบเพื่อให้รู้ว่าเราจะซื่อสัตย์เชื่อฟังหรือจะปฏิเสธไม่เชื่อฟังพระเจ้าการทดสอบนี้จะวางรากฐานของคุณภาพชีวิตของเราครับแต่พี่น้องครับซาตานคอยทำลายคุณภาพชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานนะครับคำหรือประโยคนี้ว่าขออย่านำข้าพงเข้าเป็นการทดลองพี่น้องครับการทดลองนั้นมาถึงในเวลาที่ธรรมชาติฝ่ายต่ำของเราต้องการนะครับผมพูดครั้งครับการทดลองมาถึงเราในเวลาที่ธรรมชาติฝ่ายต่ำของเราต้องการเราต้องการความสุขความพึงพอใจทางเพศ การเต็มอิ่มเราคิดว่าความบาปนั้นจะทำให้เรามีความสุขนี่คือธรรมชาติฝ่ายต่ำของเราครับเราคิดว่าความพอใจความเต็มอิ่มพี่น้องครับยากอบบอกว่าแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนำให้กระทำตามยากอบบทที่1ข้อ14ครับโปรดฟังครั้งครับแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนำให้กระทำตามดังนั้นเมื่อพระเยซูบอกให้เราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปการทดลองพระองค์ได้ประทานกุญแจแก่เราครับ พื่อชนะธรรมชาติบาปของเราโดยยอมรับว่าเรามีความโน้มเอียงที่จะหลงไปจากพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับเราต้องมีความตั้งใจและมีตรักรู้ว่าพระเจ้าคาดหวังครับพระเจ้าคาดหวังให้เราชนะการทดลองและพระเจ้าสามารถที่จะคุ้มครองเราให้เราชนะการทดลองได้พี่น้องครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้ผมขอมอบพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับในยูดานะครับยูดาข้อที่24ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองท่านมิให้ล้มขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองท่านมิให้ล้มขอพระเจ้าคุ้มครองพี่น้องครับมิให้ล้มอาเมน